Jeżeli kryzys gospodarczy wreszcie zostanie, no nie całkowicie, jego skutki nie da się ich zlikwidować w ciągu kilku lat całkowicie, ale jeżeli te wyniki gospodarcze w sposób trwały poprawią się i przełożą się na kreację miejsc pracy, przełożą się na przynajmniej zahamowanie spadku jakości życia w wielu krajach, to pochód populizmu da się zatrzymać, tak. I jestem przekonany, że wówczas partie głównego nurtu, czy socjaldemokratyczne, czy chadeckie, czy liberalne, będą w stanie przekonać społeczeństwa europejskiego do takiego skromniejszego życia, mówiąc najprostszym językiem, które jest konieczne, żeby pewne błędy z przeszłości naprawić. Ale gdyby, nie daj Boże, miało się okazać, że kryzys gospodarczy będzie się pogłębiał, no to jestem pełen najczarniejszych myśli. Panie profesorze, krótko proszę. Również uważam, że kluczem jest gospodarka. I moja odpowiedź jest taka, moja prognoza byłaby taka, że ta gospodarka nie zostanie ustabilizowana. Dlatego, że dysfunkcje strefy euro są takie, że a nie ma jednocześnie instrumentów, tak jak powiedziałem, fiskalnych, które by potrafiły je zażegnać. W związku z tym przedłużające się kłopoty gospodarcze będą powodowały, że ruchy populistyczne będą raczej wzbierały. A z kolei jak to się odbije na integracji europejskiej? No to tak jak powiedziałem wcześniej, one mają charakterystykę dezintegracyjną bardziej niż konstruktywną. W związku z tym prawdopodobnie zatopią najpierw strefę euro, a być może nawet zagrożą później Unii Europejskiej. Profesor Tomasz Grzegorz Gross z Instytutu Sobieskiego i Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję. I pan doktor Konrad Niklewicz, Instytut Obywatelski, również dziękuję. Dziękuję bardzo. Paweł Drozd, kłaniam się. Do usłyszenia. Euranet Plus. Polskie Radio. Europejski Klub Trójki. Minęła już 22, tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 10 lutego. Radosław Mróz. Zapraszam na serwis Trójki. Ma być rozejm i wycofanie wojsk z Donbasu. To wstępny plan wypracowany w Mińsku. Dwie osoby zginęły w pożarze w Olsztynie. Trwa ustalanie przyczyn. Hiszpański król obniża sobie pensję. Szczegóły za chwilę. Jest schemat rozejmu w Donbasie i plan wycofania wojsk. To nieoficjalne ustalenia po spotkaniu w Mińsku grupy kontaktowej do spraw Ukrainy. Do rozmów doszło dzień przed spotkaniem prezydentów Hollanda, Putina i Poroszenki oraz kanclerz Merkel. Media, powołując się na anonimowe źródła, poinformowały, że w trakcie rozmów udało się uzgodnić schemat wycofania ciężkiego uzbrojenia, zasady zaprowadzenia rozejmu i kontroli jego przestrzegania. Omawiano również kwestie funkcjonowania samorządów i statusu państwowego Donbasu. W spotkaniu w Mińsku uczestniczyli przedstawiciele OBWE, separatystów z Donbasu i ambasador Rosji na Ukrainie. Co ciekawe, w rozmowach obok byłego prezydenta Ukrainy Leonida Kuczmy brał udział również były szef jego administracji Wiktor Medwedczuk, który uchodzi obecnie za głównego politycznego sojusznika Moskwy na Ukrainie. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. A po rozmowach w Mińsku prezydent Poroszenko poleci do Brukseli na czwartkowy unijny szczyt. Zaprosił go przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. Takie są ustalenia ukraińskich mediów. Z kolei nasza korespondentka Beata Płomecka ustaliła, że Poroszenko i Tusk rozmawiali o tym telefonicznie. Spotkanie z unijnymi liderami byłoby sygnałem wsparcia dla prezydenta, zwłaszcza teraz, gdy dochodzi do eskalacji konfliktu na Ukrainie. Petro Poroszenko w ubiegłym roku dwukrotnie był zapraszany do Brukseli na europejskie szczyty, na których wygłaszał przemówienia. Wtedy spotkało się to jednak z różnymi reakcjami unijnych liderów i nie wszyscy przyjęli zaproszenie z entuzjazmem. Czwartkowy szczyt, na którym ma pojawić się Petro Poroszenko, będzie poświęcony głównie sytuacji na Ukrainie. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Wracamy do kraju. Tragiczny pożar mieszkania w Olsztynie. Nie żyje dwóch mężczyzn. Ogień pojawił się na pierwszym piętrze kamienicy przy Alei Warszawskiej. Z zadymionego pokoju strażacy wnieśli trzech mężczyzn. Dwóch z nich nie udało się uratować. W mieszkaniu spalił się fotel i drewniana szafa. Przyczynę pożaru badają w tej chwili prokurator, policja i straż pożarna. Teraz o zdrowiu. Pacjenci powinni mieć możliwość dopłacenia do ponadstandardowych świadczeń medycznych. Tak przekonuje Federacja Lewiatan i zapowiada walkę o zmianę interpretacji przepisów prawa. Od kilku lat Narodowy Fundusz Zdrowia nakłada wysokie kary pieniężne na placówki medyczne, które takie dopłaty przyjmowały. Dzisiaj, jeżeli pacjent chce być leczony na wyższym poziomie niż oferowany przez NFZ, musi zapłacić za całość z własnej kieszeni. W żadnej ustawie ani rozporządzeniu takie dopłaty nie są zabronione, ale NFZ przyjmuje własną interpretację prawa i to on dyktuje warunki, tak mówi mecenas Paulina Kieszkowska-Knapik. To jest interpretacja, która zmierza do tego, żeby pacjenci ubezpieczeni nie korzystali ze swojego ubezpieczenia, tylko po prostu płacili wszystko sami. Albo bierzecie to, co wam dajemy, albo wypadacie z systemu. Wydawałoby się, że jeżeli złamię rękę, to idę do szpitala i nakładają mi gips. Dobrawa Biadun, Konfederacja Lewiatan. Ale jeżeli chcę mieć lepszy gips, twardszy, to muszę za całą usługę zapłacić. Powinno być tak, że pacjent ma prawo uzupełnić tą różnicę. Ministerstwo Zdrowia odmówiło nam komentarza, odsyłając do NFZ-u. Podobnie zrobił NFZ, odsyłając do ministerstwa. Zaciskanie pasa na hiszpańskim tronie. Król Filip VI obniża sobie pensję. Będzie zarabiał 20% mniej niż jego ojciec Juan Carlos. Po tych cięciach roczne dochody wyniosą 234 tysiące euro. Ewa Wysocka. Znacznie mniej niż Filip VI zarobi królowa Letycja, 128 tysięcy euro. Król Juan Carlos dostanie z budżetu monarchii 187 tysięcy euro, a królowa Sofia 105 tysięcy. Siostrom króla Filipa VI, Elenie i Krystynie, nie przydzielono pensji. Zaoszczędzone pieniądze zostaną wydane na unowocześnienie i informatyzację kancelarii królewskiej. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. W nocy miejscami opady mrzawki powodującej gołoleć będą także mgły, a na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w Karpatach także opady śniegu albo deszczu ze śniegiem. Jutro na zachodzie i na północy przejaśnienia, w centrum i na południu kraju przelotne opady deszczu na termometrach od 1 do 5 stopni. Trójka. Program trzeci. No, no, no, no, no, no, no. Nom, nom, nom, nom, rien de rien, non, non, je ne regrette de je ne regrette rien. Minut po godzinie 22. Jacek Hawryluk, kłaniam się. Zapraszam na kolonie francuskie. Dziś przenosimy się do Belgii. San Francisco, I really don't believe it, it's still existing. Oh, watching about it, I really, really remember you. But listen, today is so different. I still have memories. Once upon a time I thought when I was young there would never be a law. Never, never know the dream will become true and my love begins to grow. Memories, memories. Paris, San Francisco, memories. Denver, Colorado, memories. Bali, Honolulu, memories. Honey, can you ever see? Love will always stay to me, cause I believe you. One day you will change your mind. Memories will give regrets, so love, love me, baby. Jacek.Hawryluk, polskieradio.pl, to stały kontakt kolonijny, myślę, że państwo pamiętają. Belgia. Belgia nie bez powodu, bo jak państwo pamiętają zapewne, jakiś czas temu na przełomie starego i nowego roku, to były dokładnie ostatnie kolonie w roku 2014, sięgnąłem po fantastyczną składankę Funky Chicken, która pokazywała scenę taneczną, scenę afroamerykańską, scenę dyskotekową, belgijską, drugiej połowy lat 70. Rzeczy unikalne, bardzo rzadko dzisiaj wznawiane. I jak się okazało, to był początek całej serii świetnych belgijskich płyt, chociaż z zupełnie innych półek. I dlatego też dzisiaj postanowiłem do Belgii wrócić. Rozpoczęliśmy od Amadea i kompozycji Memories, pochodzącej z roku 1978. Amadeo zaczynał jako tancerz i choreograf, później także dołączył do artystów, muzyków, śpiewających, grających koncerty, no ale przede wszystkim pojawiał się w studiu jako ten człowiek, który odpowiedzialny był za brzmienie i produkcję takiej właśnie dyskotekowej muzyki drugiej połowy lat 70. Natomiast album, który stał się pretekstem do naszego dzisiejszego spotkania, to właściwie płyta, która nigdy tak naprawdę nie powstała. I tu jest jakby cała historia. Muzycy zaczęli komponować utwory gdzieś w roku 80. Pierwsze sesje, pierwsze nagrania pojawiły się w roku 81 i tak leniwie trwało to do roku 83. Ale ta płyta nigdy wtedy się nie ukazała. I dopiero po ponad 30 latach artyści sięgnęli po wersje oryginalne, wtedy rejestrowane. Częściowo są to takie szkice ledwie zapisane, częściowo są to nagrania pochodzące jeszcze z kaset audio, częściowo są to nagrania studyjne, do których dołożono nową produkcję, czasami także dołożono nowe ścieżki i w roku 2014 pojawiła się płyta zatytułowana Ex Future, czyli płyta, która tak naprawdę w latach 80. nigdy się nie pojawiła. Kto jest tym artystą? No to jeszcze 5 minut i 30 sekund i później wszystko się wyjaśni. Je rêve d'une fortune immense.

Dzisiaj właśnie takie wykopaliska w koloniach francuskich, czyli płyta rejestrowana między 81 a 83 rokiem, ale która pojawiła się dopiero pod koniec roku 2014. Taka to historia. Aksak Mabul. Duet oryginalnie założony w 1977 roku przez Marka Hollandera i Vincenta Kenisa, jedna z bardziej prężnie działających belgijskich formacji tamtych czasów, taka trochę eksperymentująca, lubiąca różnego rodzaju połączenia brzmieniowe, gdzieś tam również nawiązujące do minimal music, eklektyczna, związana, myślę, że gdzieś już pod koniec lat 70. z tym, co przyjęło się nazywać Rocking Opposition, a to dlatego, że na ich drugiej płycie MP de l'âme de Bandit, zarejestrowanej w 1979 roku, pojawili się Fred Fried i Chris Cutler z grupy Henry Cow, a zatem gdzieś tam połączono te nazwiska oczywiście z Rocking Opposition. Poza tym grupa występowała na festiwalu w Mediolanie, gdzie pojawiły się grupy właśnie z tego nurtu. Wydaje mi się, że może Aksak Mabul był bardziej, może nie popowy, ale ich muzyka była bardziej nieco przystępna i już na początku lat 80. gdzieś tam oscylowała w stronę takiego elektronicznego, delikatnego popu. Po fuzji, o tym jeszcze dzisiaj będę mówił, z inną belgijską formacją Le Tueur de la Lune de Miel w roku 1980 zespół wydał wspólnie płytę, no ale od 81 roku zaczęli współpracę z Véronique Vanson, z którą regularnie nagrywano kolejne utwory. Dlaczego cały album się nie pojawił, bo miała to być trzecia płyta właśnie Aksak Mabul? Tego naprawdę nie wiem. W każdym razie gdzieś tam ten materiał został zachowany w archiwach samych muzyków i dzisiaj po latach wytwórnia Kramet Disc, która wtedy właśnie w 82 czy nawet w 83 miała opublikować te materiały, dzisiaj pokazuje ten album jako rzecz odkopaną i zupełnie premierową. Je pleure tout le temps i Véronique Vinken, czyli Véronique Vanson i Aksak Mabul. Je pleure quand il me dit tu m'énerves, je pleure pas. je m'appelle. Weronika Winken i Je pleure tout le temps, Véronique Fonson i Aksak Mabul z płyty odkopanej po 30 latach, płyty rejestrowanej na początku lat 80., ale która nigdy nie miała okazji się pojawić. Co do samego zespołu Aksak Mabul, to ostatni koncert tej grupy odbył się w Nowym Jorku w klubie Kitchen w 1986 roku. Później muzycy gdzieś tam pojedynczo byli aktywni, ale ta nazwa pojawia się także na kompilacji Congotronics, czyli z reinterpretacjami różnych utworów kongolijskich grup Konono No. 1 i Kasai All Star. Przy okazji Konono dziś grają, może już skończyli, grają pewnie w warszawskim klubie, pardon, to tu wczoraj również. No i taka jest ta historia. Bardzo intensywna w latach 70., na początku lat 80., później to już właściwie jest wyłącznie historia tego, co zdarzyło się w belgijskiej muzyce rozrywkowej. Ale rzeczywiście ciekawe, jak na płytę taką odnalezioną po latach. Réveillon nu. Aksak Mabul i Véronique Vanson. We'll be right back. Bardzo podoba mi się ten utwór, Réveillons-nous, no to przebudźmy się. Véronique Vanson, Aksak Mabul, początek lat 80., a dziś album odkopany i wydany po raz pierwszy po 30 latach. W sprawie Konono, to Konono jeszcze grają w Pardon Totu. Konono u nas zagra po godzinie 23 u Bartka Gila, z czego się bardzo cieszę. Natomiast my cały czas jesteśmy dzisiaj w Belgii, w koloniach francuskich. To był początek lat 80. i teraz grupa, która w roku 80. stworzyła właśnie taką fuzję, wspólny zespół z Aksak Mabul, czyli Le Tueur de la Lune de Miel. Ale ja chciałbym sięgnąć po nagrania z 1977 roku, te najwcześniejsze z płyty Special Manoeuvre, które no, pokazywały jeszcze może mniej elektroniczne oblicze tej grupy, natomiast bardziej powiedziałbym takie trochę kabaretowe, gdzieś tam nawiązujące do muzyki tradycyjnej, do jazzu, do folku. Taki na początku był zespół Le Tueur de la Lune de Miel, a od drugiej płyty używali także nazwy angielskiej, czyli Honeymoon Killers. Tak to było w 1977 roku. Trois petites notes de musique, a później Blankenberg. Thank you. rappelle. Ah, on l'entend jusqu'à Bastogne avec ouvre un peu, ouvre un peu, monsieur. Ouvre un peu la fenêtre. Non, ouvre on peut pas. Ben bah, si, un peu. On peut pas. Mais non, on peut pas. Ah, mais là, oui. Mais oui. Voilà. Ah, allez, Didier, alors, toi, tu veux qu'on arrête de fumer? Non, attends. Ah, si on ouvre la fenêtre, attends, mais plus, je vais proposer. Dire, hein. Attends, laisse maintenant qu'elle est là. Laisse. Bah ouais, comme toutes les fenêtres. Vas-y. Elle tire en dessous. C'est comme quand on sort. Ouais, tu l'as fait. De lancer la clé. Ça, ouais, Ya. Un peu d'air frais. Ta-da-dum, ta-da-da-di-da-dum, sha-ran-da-da-di-dum, ti-di-dum-dum-da-dum. Le ciel est bleu, et puis la mer est verte, et puis le sang peu là, puis la fenêtre ouverte, et le ciel est bleu. Et puis la mer est verte, et puis qu'est-ce qu'on s'emmerde à Blankenberg. Si toi, tiens, y'a les pompiers qui ont des nouvelles autos. D'un nouveau rouge plus, forêt sans rigolo. Ils foncent à fond, pressez-les par les flics. Ils font pas bon, triomphant, magnifique. Ils s'en vont là-bas vers le devoir qui les attend. Et que c'est le feu crépitant et flambant. Ils vont là-bas monter sur leurs grandes échelles, putain. Le bordel, la donne, la donne, la donne, la donne, la donne, la donne. Le ciel est bleu, et puis la mer est verte, et puis les seins là, puis la fenêtre ouverte, et le ciel est bleu. Et puis la mer est verte, et puis qu'est-ce qu'on s'emmerde à Blankenberg. Tiens, que donc trois feuilles, on va se défoncer. Toujours plus gai que d'aller travailler. Bien moins chiant que d'aller à l'école. Dans ces endroits-là, c'est sérieux, ça rigole. Passe, ça marche ou pas, c'est pas fait pour les yéyés, ça déconne. Parlons-nous-en, gambader dans les frais. Musardons gaiement dans des trucs qui existent pas, c'est la lutte. Le ciel est bleu, et puis la mer est verte, et puis laisse un peu là, puis la fenêtre ouverte. Le ciel est bleu, puis la mer est verte, puis qu'est-ce qu'on s'emmerde à Blankenberg. Encore déconné, yeah. l'anticyclone des Açores a échoué. Dans sa tentative de dépression centrale, précipitation, Serafa, le brutal. Quel pays de con, quel pays de con. Je partirai bien à Tahiti ou au Gabon. Pourquoi au Gabon? Parce qu'il faut que ça rime, que ça rame comme tartine. Et Botera. Honeymoon Killers, choć my tutaj w koloniach wolimy wersję francuską tej nazwy, Le Tueur de la Lune de Miel. Początek ich działalności, rok 1977. Później ta muzyka zmieniała się i to dość radykalnie. Blankenberge i Trois Petites Notes de Musique. Jesteśmy w Belgii cały czas. Rok 1981. No to już nie przelewki. Jedna z pierwszych kompozycji, Factor Rock, zespołu Neon Judgment. same początki duetu Neon Judgment, czyli Dirk De Davo i TB Frank. Wczesne nagrania, które pojawiły się na mojej płytce Suffering w 1981 roku, ale na płycie winylowej, którą trzymam w ręku, ten materiał został wznowiony 5 lat temu. Nazwa Early Tapes, wczesne nagrania, i tutaj jest Suffering z 1981 roku, na drugiej stronie TV Treat z 1982, czyli Electronic Body Music, to co później w latach 80. było tak popularne w Belgii. I to już jest prawie koniec naszego dzisiejszego spotkania, chociaż na samo zakończenie jeszcze jedna grupa. Grupa, która no, jest zupełnie nieznana, powiem szczerze, ona pojawia się w całym kontekście bardzo różnych zespołów belgijskich, nowofalowych, takich, które wydawane były chociażby przez belgijskie oddziały wytwórni Factory. Zresztą wtedy na przełomie lat 70. i 80. dużo zespołów brytyjskich przyjeżdżało właśnie do Brukseli. Tutaj grali koncerty, tutaj ukazywały się ich płyty. Zatem te związki między Manchesterem i Brukselą były bardzo silne. Kto dzisiaj pamięta takich wykonawców jak Kid Montana, Trist Hopik, Protes, Rel Rex czy Digital Dance? No to rzeczywiście są takie trochę wykopaliska, jeśli chodzi o nową falę i o muzykę industrialną, czy też właśnie taką niezależną z przełomu lat 70. i 80. Chociaż jeśli chodzi o zespół The Names czy Ziggo XX, oczywiście Front Tu Quatre De Quatre D, czy znany doskonale, to już jest jakby trochę inna historia. Natomiast większość tych zespołów gdzieś tam przypadło, dzisiaj są przypominani przy okazji właśnie takich składanek, takich kompilacji. A zatem dziś w Koloniach na zakończenie Satin Wall. To chyba nagranie przeniesione z kasety, przeniesione na płytę kompaktową, które pojawiło się w takiej składance zespołów nowofalowych 79-83 Dans les profondeurs. Tak też kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Jacek Hawryluk, kłaniam się. To były Kolonie Francuskie. Spotykamy się za 2 tygodnie. Discrète, envoûtée. se calme.